السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صفحہ نمبر 79 سے پڑھیں گے ہم آج, وضاحت نمبر 8 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقبلوا علی جریج یقبلونہ. ہونا یہاں پر, یعنی اس جملے میں, یقبلونہ کا جو لفظ ہے یہ حال, یہ حال کا معنی دے رہا ہے. یعنی مطلب یوں ہوگا فاقبلوا علی, تو وہ آگے آئے یا متوجہ ہوئے جریج کی طرف, یقبلونہ اس حال میں کہ وہ اس کو ہاتھوں کو بوسا دے رہے تھے. مثلا وہ کہتے ہیں الیک امثلۃ اخرى, تمہاری خدمت میں چند اور مثالیں بھی پیش ہیں. نمبر ون ہے جلست اقرأ القرآن, میں بیٹھا اس حال میں کہ میں قرآن کو پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب اقرأ یہاں پر کیا ہے؟ حال ہے, یعنی جو قرآت کی حالت ہے نا, میں اس کو بیان کر رہا ہوں نب کے بیٹھنے کی. خرج ابی یبحث عنی, نکلے میرے والد تلاش کرتے تھے مجھے. بحث عن کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. بحثت عنہ, میں نے اس کو تلاش کیا. ٹھیک ہے نا, اور بحث فی کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا, تحقیق کرنا. تو خرج ابی یبحث عنی, نکلے میرے والد, یبحث عنی وہ تلاش کر رہے تھے مجھے. تو کیا مطلب ہوگا؟ اس حال میں کہ وہ تلاش کر رہے تھے مجھے. ٹھیک ہے, تو یہاں یبحث کیا ہے؟ یہ حال ہے. پھر ان دفعت طلاب الی المدرسی یسالونہ عن نتیجۃ الامتحان, دوڑے اسٹوڈنٹس یا اکٹھے ہو گئے اسٹوڈنٹس, الی المدرسی ٹیچر کی طرف. یسالونہ, وہ اس سے سوال کر رہے تھے. یہاں حال کا مطلب کرنا ہے, اس حال میں کہ وہ سوال کر رہے تھے اس سے. عن نتیجۃ الامتحان, امتحان کے نتیجے کے بارے میں. تو یہاں یسالونہ کیا ہے؟ حال ہے. یہاں یوں مطلب ہوگا حال کونہم سائلین عنہ, یعنی حال اس حال میں کونہم کہ وہ اسٹوڈنٹس تھے, سائلین سوال کر رہے تھے, عنہ اپنے ٹیچر سے. تو مسئلہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فعل مضارع میں ہی حال بنے, اسم فاعل بھی حال ہوتا ہے. مثلا جانی زید راکبن, میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب راکب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو بھی فعل ہوگا یا جو بھی اسم ہوگا اس کی اس حالت کو دیکھ کے ہم نے کہنا ہے کہ یہ حال کا معنی دے رہا ہے. تو یہاں جملے میں یقبلونہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. اس کی مثالیں کچھ ہم نے پڑھ لی ہیں, اور ان مثالوں سے مزید یہ خیال پختہ ہو رہا ہے کہ فعل مضارے بھی حال بن سکتا ہے. پھر نواں پوائنٹ ہے کما کانت, حدیث کے یہ الفاظ ہیں. تو کما کا جو لفظ ہے یہ مرکبتن, یہ مرکب ہے, یعنی دو لفظوں سے جڑا ہوا ہے. ایک تو ہے مرکبتن من کاف تشبیح, یہ کاف تشبیح سے مرکب ہے. یعنی کاف جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے, ایک تو وہ ہے اس میں, اور دوسرا وما مصدریت, اور ما جو ہے یہ مصدری ہے جو مصدری معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کاف تشبیہ کا کوئی ہے مثال؟ فجعلہم کعصف, کاف جو ہے یہ تشبیہ کا ہے. تو پھر ما آگے مصدریہ ہے, اب مصدری معنی جو ہے نا وہ پھر اس میں اگر الگ ہو تو ما مصدری معنی دے گا, لیکن جب اکٹھا ہو جائے مرکب ہو جائے تو پھر یہ تشبیہ کا معنی اس پر غالب آ جاتا ہے. جیسے تقول, تم کہتے ہو اقرأ کما یقرأ المدرس, پڑھو جیسا کہ پڑھتا ہے ٹیچر. اب کما کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسا کہ. ای کا قراءت المدرسی, ای کا مطلب یعنی جیسے پڑھنا ہوتا ہے مدرس کا, ٹیچر کا. ٹھیک ہے, تو کما کا مطلب کیا ہو گیا؟ کا قراءت المدرسی, کا تشبیہ کا معنی اس میں زیادہ غالب آ گیا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کما کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے. کما کیا ہے؟ یہ مرکب ہے, ایک کاف ہے تشبیہ کا اور دوسرا ما مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن معنی اس میں تشبیہ کا غالب آئے گا. پھر نمبر 10 ہے اعادہ. اعادہ کا لفظ ہادی حمزۃ التعدیتی، اس میں اعادہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ متعدی کا ہے، تعدیہ کا ہے. کیا مطلب؟ تعدیہ کیا ہوتا ہے؟ التی، یہ وہ ہوتا ہے جو تجعل الفعل اللازمہ، جو کر دیتا ہے فعل لازم کو متعدین متعدی. فعل دو قسم کے ہوتے ہیں نا، فعل لازم اور فعل متعدی. تو یہ حمزہ جب آتا ہے تو یہ فعل لازم کو کیا کر دیتا ہے؟ متعدی کر دیتا ہے. تو اس لیے اعادہ کا جو حمزہ ہے یہ کون سا ہے؟ تعدی کا ہے. جیسے اکرما، اب کرما سے اکرما، ٹھیک ہے نا، اس طرح بنے گا. کما یتضح من الامثلۃ الاتیۃ، جیسا کہ واضح ہوگا آنے والی مثالوں سے. مثلا عاد الطالب الى الفصل، لوٹ آیا اسٹوڈنٹ کلاس کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ ہے معنی اس کا. اب عاد المراقب الطالب الى الفصل، اب یہاں ا جو تعدی کا حمزہ ہے وہ اگر لگائیں تو اب اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ عاد المراقب، انسپیکٹر نے یا انویجیلیٹر نے لوٹا دیا. اعادہ کا مطلب لوٹا دیا انویجیلیٹر نے اسٹوڈنٹ کو الى الفصل، کلاس کی طرف یا کلاس روم کی طرف. ہوتا ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ کا خود واپس آنا ہوتا ہے، ایک کوئی اس کو واپس بھیج دے تو اس کا واپس آنا یہ لازم ہے، کوئی اس کو واپس بھیجے یہ متعدی ہو گیا. آدھا وہ پلٹا، آدھا اس کو پلٹایا یہ مطلب ہوگا، اس کو لوٹایا یہ مطلب ہوگا. تو لازم سے متعدی کی طرف یہ چلا گیا. دوسرا ہے ماتر رجلو، مر گیا آدمی، ایک جملہ ہے. اب اس کے لیے امات اللہ الرجل، اب وہ ہے مرا، یہ کیا ہے؟ مارا. امات کا مطلب مار دیا، اب مرا اور مار دیا دونوں میں بڑا فرق ہے. تو مات کا فعل جو ہے یہ لازم ہے اور امات یہ متعدی بن گیا. اسی طرح نزل المریض من السریری، اترا بیمار چارپائی سے. اب نزلہ مریض کا خود اترنا ہے. اب آگے دیکھیے انزل الممرض المریض من السریری، نرس نے اتارا مریض کو من السریری چارپائی سے. اب نرس نے اتارا اور نزل المریض، مریض اترا، اترنا اور اتارنا یہ لازم اور متعدی معنی ہو گئے، ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ، اور جب فعل ہو متعدین متعدی الى مفعول واحد، ایک مفعول کی طرف، یعنی فعل متعدی ہے خود لیکن متعدی ایک فعل کی طرف، یعنی اس کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہے، ایک مفعول کے ساتھ وہ مل کے متعدی ہو جاتا ہے. تو جعلته الحمزۃ متعدین، تو بنا دیتا ہے یہی حمزہ، اعادہ والا حمزہ، متعدین متعدی الى مفعولین، دو مفعولوں کی طرف. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، مفعول کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حمزہ متعدی ہو، یعنی وہی فعل ہو، تو یہ اس فعل کو دو مفعولوں کی طرف متعدی کر دیتا ہے، پھر ایک مفعول کی طرف نہیں کرتا. جیسے فہمت طلاب، سمجھے اسٹوڈنٹ، کیا سمجھے؟ اب یہ سوال ہے. اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ فہیما کیا ہے؟ فعل لازم نہیں ہے، یہاں اس کو مفعول کی ضرورت ہے. فہمت طلاب، اسٹوڈنٹ سمجھے کیا؟ الدرس، یہ جواب ہے، اب پورا مکمل ہو گیا. تو اس طرح کا کوئی فعل ہو جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی. اب یہی فعل جو متعدی ہے، اس پہ اگر حمزہ آ جائے تو پھر وہ ایک مفعول کو نہیں دو مفعولوں کو چاہتا ہے. جیسے افہم المدرس الطلاب الدرس، افہما سمجھایا، المدرس ٹیچر نے، الطلاب اسٹوڈینٹس کو. یہاں کر بات یہی ختم کریں تو نامکمل جملہ ہے. ٹیچر نے اسٹوڈینٹس کو کیا سمجھایا، حالانکہ ایک مفعول آ گیا یہاں پر، الطلاب مفعول ہے، لیکن اب دوسرا مفعول اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ درسا، کہ سمجھایا اسٹوڈینٹ کو ٹیچر نے سبق، لیسن، ٹھیک ہے نا. تو اب افہما دیکھیے، اس پہ حمزہ آ گیا ہے. یہ حمزہ ایک مفعول کو نہیں بلکہ دو مفعولوں کو چاہ رہا ہے. تو دو مفعول کون کون سے ہیں اس میں؟ الطلاب ایک مفعول ہے اور الدرس دوسرا مفعول ہے. پھر گیارہواں ہے جعلوا یضربونہ، جعل یفعل کذا، یہ جملہ ہوتا ہے عربی میں. تو جعل یفعل کذا ای شرع یفعلہ، تو جعل کا مطلب کیا ہوگا؟ شرع، یعنی وہ شروع ہوا، یفعلہ وہ اسے کرنے لگا، ٹھیک ہے. تو جعلوا یہ شرعوا کے معنی میں آئے گا. پھر یہاں وہ شروع ہوئے، یضربونہ اس کو مارنے لگے، ٹھیک ہے. تو وکذالک، اور اسی طرح جعل کی طرح، اخذ یفعل کذا اخذ، یا طفق یفعل کذا، یہ جو اخذ طفق اور جعل کے الفاظ ہیں، یہ تعمل هذه الافعال الثلاثه، عمل کرتے ہیں یہ تین افعال. عمل کانا، کانا کا عمل، کانا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور خبر کو نصب. کان اللہ علیما حکیما، ٹھیک ہے. تو بین اسی طرح جعل، طفق اور اخذ، یہ تینوں افعال جو ہیں یہ کانا کا عمل کرتے ہیں. تو کانا کی طرح یہ بھی اپنے اسم کو کیا کریں گے؟ رفع دیں گے، اور اپنی خبر کو نصب دیں گے. لیکن ایک بات ہے، غیر ان خبرہا، سوائے اس بات کے کہ اس کی خبر، یعنی جعل یا اخذ طفق، کہ یہ جو ہیں، یجب ان یکون جملتا فعلیتا، کہ ان کی خبر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ہو جملہ فعلیہ. فعلها مضارع، اور اس کا فعل مضارع ہو، بس یہ یاد رکھیے. یعنی کانا کی طرح یہ عمل کرتے ہیں، لیکن صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اخذ، جعل اور طفق، یہ تینوں افعال جو ہیں، ان کا اسم تو ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی ان پر عمل ہوگا جیسا کہ کانا کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. لیکن ان تینوں کی خبر جب آئے گی تو وہ خبر ایک تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہوگا کس سے؟ فعل مضارع سے. جیسے ہم نے پڑھا جعلوا یضربونہ، تو جعلوا یضربونہ یہ جملہ فعلیہ ہے، مگر سٹارٹ کس سے ہوا ہے؟ فعل مضارع سے، یہی وجہ. تو وتسمى هذه الافعال، اور نام دیا جاتا ہے ان افعال کو کیا؟ افعال الشروع، افعال الشروع ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جعل اخذ طفق یہ افعال شروع ہیں. پھر بارہواں، لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، نہیں بولے گودی میں الا ثلاثه سوائے تین کے. اب اس کی وہ آگے بات کریں گے کہ اللہ کیا معنی دیتا ہے. حضرت طلاب اللہ خالدن، آئے اسٹوڈنٹ سوائے خالد کے. ھذا مثال، یہ مثال ہے للاستثنائی، استثناء کے لیے. تو اللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ حرف استثناء ہے. استثناء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسیپشن، ٹھیک ہے نا. تو اس جملے میں، اس مثال میں، فی ہی ثلاثۃ اجزاء، اس جملے میں تین پارٹس ہیں، تین جز ہیں. وہیا، اور وہ تین جز کیا ہیں؟ پہلا ہے المستثنا منہ، المستثنا جو ایکسیپٹڈ کیے گئے اس سے، یعنی اس سے جو ایکسیپٹڈ کیے گئے علیحدہ کیے گئے، یعنی اس سے جو علیحدہ کیے گئے اس کو کہیں گے کیا؟ مستثنا منہ. جیسے وہ ہونا اور وہ اس جملے میں الطلاب کا لفظ ہے، یعنی آئے اسٹوڈنٹ سوائے خالد کے. اب خالد انہی میں شامل تھا، انہی سے وہ نکلا ہے، تو جن سے وہ نکلا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنا منہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے المستثنا، دوسرا حصہ کون سا ہے؟ مستثنا کا ہے، یعنی جو نکالا گیا ہے، ایکسپٹیڈ ہے جو. وہ ہوا ہونا خالد، اور وہ یہاں پر خالد ہے، آئے اسٹوڈنٹ سوائے خالد کے، تو خالد کیا ہے؟ وہ ایکسپٹیڈ ہو گیا یا نکل گیا. پھر تیسرا پارٹ ہے اس کا ادات الاستثناء، حرف استثناء. وہی ہونا اور وہ یہاں پر کیا ہے؟ الا کا لفظ ہے. تو کیا تین چیزیں ہوئیں؟ المستثنا منہ، المستثنا اور ادات الاستثناء. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا قانون یہ ہوگا کہ اذا ذکر المستثنا منہ، جب مستثنا منہ کو ذکر کر دیا جائے، سمی الاستثناء تاماً، تو استثناء کو نام دے دیا جاتا ہے تاما، یعنی تام کا نام دے دیا جاتا ہے، مستثنا تام یا استثناء تام یہ کہہ دیا جاتا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے اسی جملے میں دیکھیے، حضرت الطلاب. اب یہاں مستثنا منہ کیا ہے؟ الطلاب. تو سمی الاستثناء تاما، تو نام دے دیا جائے گا الاستثناء تام، تام کا نام دے دیا جائے گا اس کو. تو یہ کیا ہے؟ یعنی سب اسٹوڈنٹ آ گئے، تمام کے تمام، یہ مطلب ہے. تو مستثنا منہ کو تام کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. ویجب فیہ نصب المستثنا، اور اس وقت واجب ہوگا اس میں منصوب ہونا مستثنا کا. تو اس صورت میں مستثنا جو ہے یہ منصوب ہو جائے گا. جب مستثنا منہ تام کی صورت میں آئے تو اس سے جو چیز نکلے گی، جو استثنا ہوگا، اس کو نصب دے دیا جائے گا. جیسے حضرت الطلاب الا خالدن، خالدن کہہ سکتے تھے ہم. قانون یہی ہے کہ جب سب کا ذکر آ جائے پہلے مستثنا منہ کا، سب کا ذکر آ جائے، تو اس میں جس کو نکالا جائے گا وہ کون ہوگا؟ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں خالد کیا ہے؟ منصوب ہے. اب حضرت الطلاب الا خالدن، اب طلاب کیا ہے؟ سب کے سب اسٹوڈنٹ، اس کو کہتے ہیں تام، سب کے سب آئے سوائے خالد کے. تو سوائے جو اس سے نکلے گا نا، وہ جو ورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو یہ خالد کا لفظ منصوب ہے. اس لیے ایک تو یہ قاعدہ ہے. دوسرا یہ کہ وقد لا یذکر المستثنا منہ، اور کبھی کبھی مستثنا منہ کا نام بھی نہیں لیا جاتا، ذکر بھی نہیں کیا جاتا، جملہ بولا جاتا ہے مگر مستثنا منہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا. وحین اذن، اور اس وقت یکون الکلام، ہو جائے گی بات غیر موجب، غیر موجب، نہ واجب کرنے والی. وہ کیا ہوتی ہے غیر موجب؟ وہو المشتمل، اور وہ مشتمل ہوتی ہے، یعنی وہ کلام مشتمل ہوتی ہے، علی النفی او النہی او الاستفہام، یا وہ نفی پر مشتمل ہوتی ہے، یا نہی پر مشتمل ہوتی ہے، یا استفہام پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے لم یحضر الا حامد، اب یہاں مستثنا منہ کا ذکر ہے، لم یحضر الا حامد. ٹھیک ہے نا. تو مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا, جیسے تھا نا حضرت طلاب الا خالدا. اب طلاب کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے. اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں لم یحضر الا, تو یہاں مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہے, پہلی بات. اب یہ کلام کیا بن جائے گی؟ غیر موجب بن جائے گی. غیر موجب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر یا تو نفی آئے گی یا نہیں ہوگی یا استفہام ہوگا. اب لم یحضر کیا ہے؟ لم نفی کا ہے, ٹھیک ہے. تو ہنا الکلام النفی یا منفی, یہاں پر یہ پورا جملہ کیا ہے؟ منفی ہے. لم یحضر, تو لم کی وجہ سے یہ پورا کلام کیا بن گیا؟ منفی بن گیا. پھر ولم یذکر المستثنا منہ, اور اس جملے میں اس کلام میں مستثنا منہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. تو جس جملے میں مستثنا منہ کا ذکر نہ ہو اور کلام بھی منفی ہو, تو اس صورت میں یسمى هذا النوع من الاستثناء مفرغا, اس قسم کو جو استثناء کی یہ قسم جو ہے اس کو نام دیا جاتا ہے کیا؟ مفرغ. مستثنا مفرغ یعنی فارغ ہے, خالی ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ. جی ہاں, وہ اعراب وہ والا نہیں ہوگا نا, تام والا اعراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پہلے جو ہے نا مستثنا منہ کا ذکر ہوا تو اس سے جو چیز ایکسپٹ کی گئی وہ منسوب ہوگی, لیکن جہاں مستثنا منہ نہ ہو تو وہ کلام منفی ہو جائے گی. تو جب منفی ہوگی تو پھر وہ اعراب نہیں ہوگا اس کا جو پہلے خالدن والا تھا, بلکہ یہاں پھر کیا اعراب ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اب تیسرا دیکھیے, یعرب المستثنا, مستثنا کو اعراب دیا جاتا ہے فی الاستثناء المفرغی, استثناء مفرغ میں. استثناء مفرغ میں جو چیز مستثنا ہوئی ہے اس کو اعراب کیا دیا جاتا ہے؟ على حسب ما يقتضيه العامل, اوپر اسی طریقے کے جس کا تقاضا کرتا ہے عامل. یعنی جیسے پیچھے عامل آئے گا اسی کی مناسبت سے اس کو اعراب دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. کما, جیسا کہ لو کانت الا, اگر الا ہو غیر موجودت, غیر موجود, جیسے لم یحضر الا حامد. یہ کیا ہے؟ کما لو کانت الا غیر موجودت, جیسا کہ اگر ہو الا غیر موجودت, غیر موجود. جی بتائیے. نہیں ہے, کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیچھے لم آیا ہے, ٹھیک ہے نا. لم کی وجہ سے الا گویا کہ غیر موجود ہے. آپ بتائیں نا لا الہ الا اللہ, تو الہ یہاں کیا ہے؟ آپ نے استثناء کے تین پارٹ پڑھے ہیں نا, الہ کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے. یہی ہوگا. تو اگر لا پھر آ گیا, پہلے تھا نا حضرت الطلاب الا خالدا, یہ تام ہے کہ مفرغ ہے؟ لا نفی آیا نا پیچھے, ہاں. پھر اس میں مستثنا منہ مذکور ہے نا. الہ کوئی بھی معبود نہیں, تو کوئی بھی معبود نہیں. تو یہاں پر ایک لفظ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ محذوف ہے, وہ ہے حق. لا الہ حق الا اللہ, یہ کلمہ کا صحیح معنی ہے, دھیان کیجئے گا. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, نہیں معبود تو ہیں, لوگوں نے بنا رکھے ہیں. وہ کیسے نہیں مان سکتے اس جملے کو کہ بھائی معبود تم کہتے ہو, نہیں ہم نے تو بنا رکھے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, اجعل الالہۃ الہ واحدہ, یہ سب خداؤں کو اس نے ایک خدا بنا دیا ہے. تو مقصد کیا نے کہا وہ ان کے الہ تو تھے, تو اس کا جواب کیا ہے, یہی ہے لا الہ حق, یہ سب باطل ہیں. اگر کوئی صحیح الہ ہے تو وہ وہی ہے اور کوئی نہیں. قرآن مجید میں اس کا پروف ہے, ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. کو آتا ہے نا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے, اور اس نے اپنے آپ کو کہا هو الحق, وہ خود حق ہے. لا الہ حق کا مطلب اسی آیت سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں بھی لم نے آ کے اللہ کا معنی ختم کر دیا. تو مطلب کیا ہوا, یحضر حضر حامد یا یحضر حامد, مطلب یہ نکلے گا نا, نہیں حاضر ہوا مگر حامد, یعنی کیا مطلب, حامد حاضر ہوا, یہی مطلب نکلے گا نا. تو یہ لم اور اللہ کو پھر نکال دیں تو باقی جو بچتا ہے وہی معنی بنتا ہے. تو حامد کیا ہے, مرفوع, اس جملے میں حامد کیا ہے, مرفوع ہے. لأنه فاعل, کیوں مرفوع ہے, اس لیے کہ وہ فاعل ہے, اور کل فاعل مرفوع. تو لم یحضر, یحضر کا فاعل کون ہوا, حامد, یہ وجہ ہے. تو حامد جب فاعل بنا تو اس کا اعراب مرفوع ہوگا. اسی طرح لم ارى الا حامدا, اب دیکھیے حامدا آ گیا ہے, اب منصوب آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو لم ارى یہ کیا ہے, فعل اور فاعل, رؤیا یہ فعل ہوئی, اور جو بولنے والا ہے متکلم یعنی انا وہ فاعل ہو گیا لم ارى, ٹھیک ہے. پھر اب یہ فعل اور فاعل کے بعد مفعول کی ضرورت ہے, تو مفعول حامد جب بنا تو حامد منصوب آئے گا. تو لم ارى الا حامدا, اب دیکھیں نا یہ خود ہی ہم نے اعراب لگانا ہے سوچ کے, جیسا پچھلا جملہ تقاضا کرتا ہے ویسے ہی ہم نے اس کو اعراب لگانا ہے, یہ اصول ہے. پھر اس طرح لا تسأل الا عن حامد, مت پوچھو مگر سوائے حامد کے, یا مگر حامد کے بارے میں. تو یہاں حامد کیا ہے, مجرور, مجرور ہے بحرف جر, عن, عن حرف جر کی وجہ سے, تو عن حامد, ٹھیک ہے. اب یہ سب بات کر کے ومن ہو, اور اسی سے ہی ہے, یہ ساری جو بحث پڑی ہے ہم نے اسی سے ہی ہے, ما جاء فی الحدیث ہی, وہ چیز جو حدیث میں آئی ہے, یعنی لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ. تو ثلاثۃ مرفوع کیوں آیا ہے, علی انہ فاعل, کہ یہ فاعل ہے. لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ, یہ ثلاثۃ فاعل کس کا ہے, یتکلم کا, یعنی بولے تو تین بولے ہیں, بولنے والے اگر تھے تو وہ تین تھے, ٹھیک ہے. ہاں یہ جعلوا اور جعل اور اخذ اور طفق, یہ سب افعال جو ہیں یہ شرع کا معنی دیتے ہیں, یعنی شرع کا مطلب وہ شروع ہوا, ٹھیک ہے. تو ان کو افعال شروع بھی کہہ دیتے ہیں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جب خبر آئے گی, جعل اخذ اور طفق کی جب خبر آئے گی تو وہ جملہ فعلیہ آئے گی, اور جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہوگا کس سے, فعل ماضی سے نہیں, فعل مضارے سے سٹارٹ ہوگا. جیسے آپ دیکھیں جعلوا یضربونہ, تو جعلوا یضربون, جعلوا یہ کیا ہے, فعل ہے, اور اس کا اسم کیا ہوا ہے, ہم, وہ اسم بن گیا. پھر یضربونہ یہ خود کیا ہے, فعل مضارے ہے, اور ہو اس کا مفعول ہے. یہ سب مل کے یہ خبر بنی کس کی, جعلوا کی, نہیں یضربونا فعل مضارے ہے نا, تو فعل مضارے اب اس کو الگ سٹارٹ کیجئے, یہ اب الگ جملہ بناتے ہیں اس کو. یضربونا فعل, اور ہم اس کی ضمیر جو ہے وہ فاعل, اور کس کو مار رہے تھے, ہو کو, وہ مفعول ہو گیا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. تو یہ جملہ فعلیہ یہ سب مل کے جعلوا کا کیا بنا, خبر بن گئی, ٹھیک ہے. تو جعل طفق اور شرع یا اخذ کی خبر جب آئے گی تو وہ جملہ فعلیہ آئے گی، اور جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہوگا کس سے؟ فعل مضارع سے. السلام علیکم.